Book 2 25 25 25 في المدينة A városban A városban أريد أن أذهب إلى محطة القطار A vasútállomásra szeretnék menni A vasútállomásra szeretnék menni. أريد أن أذهب إلى المطار. A repülőtérre szeretnék menni. A repülőtérre szeretnék menni. أريد أن أذهب إلى وسط المدينة. A városközpontba szeretnék menni. A városközpontba szeretnék menni. كيف أصل إلى محطة القطار؟ Hogyan jutok el a vasútállomáshoz? Hogyan jutok el a vasútállomáshoz? كيف أصل إلى المطار؟ Hogyan jutok el a repülőtérhez? Hogyan jutok el a repülőtérhez? كيف أصل إلى وسط المدينة؟ Hogyan jutok el a városközpontba? Hogyan jutok el a városközpontba? أحتاج لسيارة أجرة. Szükségem van egy taxira. Szükségem van egy taxira. أحتاج لخريطة المدينة. Szükségem van egy várostérképre. Szükségem van egy várostérképre. أحتاج لفندق. Szükségem van egy hotelre. Szükségem van egy hotelre. أريد أن أستأجر سيارة. Egy autót szeretnék bérelni. Egy autót szeretnék bérelni. هنا بطاقة الائتمانية. Itt van a hitelkártyám. Itt van a hitelkártyám. هنا رخصة قيادتي. Itt van a jogosítványom. Itt van a jogosítványom. ماذا يوجد في المدينة ليرى؟ Mit lehet megnézni a városban? Mit lehet megnézni a városban? اذهب إلى المدينة القديمة. Menjenek az óvárosba. Menjenek az óvárosba. قم بجولة في المدينة. Csináljanak egy városnéző körsétát. Csináljanak egy városnéző körsétát. اذهب إلى الميناء. Menjenek a kikötőhöz. Menjenek a kikötőhöz. قم بجولة في الميناء. Csináljanak egy kikötői körutazást. Csináljanak egy kikötői körutazást. ماذا بقي من معالم جديرة بالمشاهدة غير ذلك؟ Milyen látnivalók vannak még ezen kívül? Milyen látnivalók vannak még ezen kívül? الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.